paranoja, to ciśnienie, to makabra, wytrzenie. To paranoja, to ciśnienie. Dobra. To makabra, wytrzenie. Otwierasz oczy, łapiesz paranoję. Poczujesz się rano, mówisz, mysłu nie ustoję. Ze stanem nieważkości styczne, z napaści wstałem śpiączki klinicznej. Drażniące, powtarzające się urejenia systematyczne. Powtarzające się ustępy czasu, sypisze stanem krytyczny. Dla ciebie większość czasu dwa doba, wykaczająca psychikę choroba. Sprzeczna rzeczywistością, paradoksalna. Gratka bez wyjścia, absurdalna. W opuszczonym domu sesja, wizja paranormalna, nielegalna. Rozprowadzana jak broń palna, napchana bez wołami sala. Zahipnotyzowanymi ludźmi fala. Na przeciw swojej farma żony żywicie. Skurwysy już nad was przyjdzie. To wasze To paranoja, ciśnienie. To makabra, uderzenie. To paranoja, to ciśnienie. To makabra, uderzenie. Skurwysy z postury, ponury. Ubrany schludnie, no który? To jest kolejno który? Pytam się, uzdrowiciel. Ma władzę nad ludem, terroryzm przedstawiciel. Zasad księgi Koran nauczycie. Czech, Ahmed, nieprzyjaciół wróg. Oto opuścicie za Allaha, to jego Bóg. Wystrzeli kulkę tobie w łeb, ty przekrocisz jego próg. Nie uciekniesz od niego, choćbyś mógł. W takim klimacie nie ma żartów. Dużo na tym świecie inteligentnych psychopatów. Trudno z nimi skończyć, łatwo rozpoznać wojnę, lecz trudno ją zakończyć. Są normalni i nienormalni. Chcesz do nich dołączyć, musisz dążyć, bo jesteś daleko. Odpłynąłeś swoją własną rzeką. Już teraz odpłynąłeś swoją własną rzeką. Więc zaszczyt wnet ze swoją udręką. Twoją drogę przebieg czarny kot. Na tym kończy swój żywot. 2000 rok. Paranoja, proro. To paranoja, to ciśnienie. To makabra, uderzenie. To paranoja, to ciśnienie. To makabra, uderzenie.